ันพักสาหายก็มันกันทวประเดะประดังคอมจุมเนอารมโคจิตดอยตื้อทวกาทั้งไงนี่ขยมมือตื้อต้นจรีขอปีทวมดาแต่จงปรับทาขยมหนึ่งคลายจีมนุษย์มันเนอทำไมเม้นทำไมบางสกตื้อจอขยมจูนปูไอ้สมช่วยเอาบาเกนูนั่งมันกึดขบอดดอกใดแต่สมยางก็เมืองี้ขยมโคจะทังไงนี่ตรอมบ้างก้มกึดปรมเนี่ยขมินใส่รู้มันบ้างขมินอ้อนมองนั่งรอทำไมก้มไพ่มองรู้บ้านมันตอนอ้อจิตตายก็มันได้นึกกึดได้โอนอาจมินทำไมบ้างบงก็อาจโรคบ้างมันเมียนโอนมันเนี่ยมันแมนมองเตยสลับเตะขมินโอนมองนั่งรกทำไมทั้งไงสายมันตอนห่วงโรบัวแม่ดองเตยตายยกแม่ดองหมกสองไทยโอนอาทเวอากรงมันขวามนุลอเตะกีนุขอปีโอนมนุสไรมันโดยขณีเตะขมินโอนรกทำไมเม้นทำไมบางสกตื้อจอขยมจูนโปหายสมช่วยเอาบาเกนูนั่งมันกึดขบอดดอกใดแต่สมยางก็เมืองี้ขยมโคจะทังไงนี่ตรอมบ้างก้มกึดปรมเนี่ยขมินใส่รู้มันบ้างขมินอ้อนมองนั่งรอทำไมก้มไพ่มองรู้บ้านมันตอนอ้อจิตตายก็มันได้โอนอาจมีนทำไมบ้างมองก็อาจโรคบ้างมันมีนโอนมันเนี่ยมันแมนมองเตยสลับเตะขมินโอนมองนั่งโรคทำไมทั้งไงสายมันตอนห่วงโรบัวแม่ดองเตยตายยกแม่ดองหมกสองไทยโอนอาจเพื่ออากรงมันคว้ามนุลอเตะเกนุขอปีโอนมนุษย์ใส่มันโดยขณีเตะขมิ้นโอนรอทำไมขมิ้นโอนมองนั่งรอทำไมก้มไพ่มองรู้บ้านมันตอนอ้อจิตตายก็มันได้นึกกึดได้โอนอาจมิ้นทำไมบ้านบงก็อาจโรคบ้านมันมิ้นโอนมันเนี่ยมันแมนบงตรสลับได้มีนอ้อนมองนั่งรอทำไมทั้งไงสายมันตอนห่วงรูปว่าแม่ดองเตยตายยกแม่ดองหมกสองไทยโอนอาจเพื่ออากรงมันคว้ามนุลอเตเกนุขอปีโอนมนุษย์ใส่มันโดยขณีเตขมีนโอนรอทำไมเกนุขอปีโอนมนุษย์ใส่มันโดยขณีเตขมิ้นโอ